بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين آواز کم کرو الصلاة والسلام آواز کچھ کم کیجیے الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگو، گزشتہ ملاقات میں اسلام کی عظمت اور اسلام کی حقانیت اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی. اس وقت ہمارے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں کچھ مسائل زیر بحث ہیں. لوگ معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ لوگ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں. جو لوگ موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں ان سے ہم پریشان نہ ہوں، ان کا کام ہی وہی ہے. اس قسم کے لوگ دنیا میں نہیں رہیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. دنیا ہمیشہ ایسے لوگوں سے بھری تھی یا کم از کم خالی نہیں تھی. یہ توقع کرنا کہ اس قسم کی باتیں ختم ہو جائیں گی، یہ ہماری غلطی ہے، نادانی ہے. ان صاحب نے پرچی بھیجی ہے، ان سے مؤدبانہ عرض ہے کہ دلی کے مسئلے کا اعلان جھونڈی میں نہیں ہوگا. ایک شخص دلی میں بس میں گم ہو گیا، یہ مسجد اقصیٰ دینی بیان کا اسٹیج ہے، پورے ہندوستان کے گم شدہ لوگوں کا یہ اعلان نہیں ہوتا ہے. اور اگر مجھے سمجھنے میں غلط فہمی ہو رہی، دوبارہ پرچی لکھ کے بھیجیے، اگر اس کا یہاں سے کوئی تعلق ہے تو اعلان ہوئے گا، ورنہ نہیں ہوگا اعلان. دنیا کے اندر جو حالات ہیں ان کی مثال ایسی ہے جس طرح برسات کا پانی برس رہا ہے، اس کا موسم ہے. ہم بیٹھ کر آسمان کو کوسے، بادل کو کوسے، موسم کو کوسے، بہت برستا ہے، بے ٹائم برستا ہے، ایسا کیوں برستا ہے، ایسا کیوں نہیں برستا ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. پانی برسے گا، آپ اپنا انتظام کیجئے، آپ رین کوٹ لیجئے، چھاتا لیجئے، برسات سے بچاؤ کا انتظام کیجئے. برسات آپ کے کہنے سے رک جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا. بہت تیز گرمی ہے، گرمی کا موسم ہے، مئی جون کا مہینہ ہے، گرم پڑے گا. انسانوں کا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ من کے خلاف کوئی چیز قبول نہیں ہے. یہ ہے اصل بیماری کی جڑ. نفس کے خلاف، مرضی کے خلاف کوئی چیز قبول نہیں ہے. ہر سال گرمی کے موسم میں آپ پڑھیے اخبارات، 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. ہر سال ٹوٹتا ہے 50 سال کا ریکارڈ. سردی آئی، 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. آج میں کم سے کم 30-35 سال سے اخبارات کی سرخیاں پڑھ رہا ہوں، ہر سال سردی کے موسم میں 10-20 سال کا ریکارڈ ٹوٹتا ہے، گرمی کے موسم میں 10-20 سال کا ریکارڈ ٹوٹتا ہے. کیا ہوا؟ پہلے سردی نہیں پڑتی تھی، پہلے گرمی نہیں پڑتی تھی. آپ کے مہاراشٹر میں اب جتنا پانی برس رہا ہے یہ پہلے کے مقابلے میں 1/4 بھی نہیں. یہاں کی جو اصل آبادیاں تھیں وہ اپنے مکانات کے اوپر کبیلوں کا استعمال کرتی تھی، اس لیے کہ 4-4 مہینے پانی برستا تھا، واٹر پروف فیل ہو جائے گا، چھتیں گیلی ہو جاتی تھی، سریا گل جاتی تھی. اور چونکہ یہ علاقہ سمندر سے قریب ہے، پانی میں نمک ہے، یہاں گاڑیوں کا پتھرا 1-2 سال میں گل جاتا ہے، یوپی میں 5-10 سال میں نہیں گلتا. جو گاڑیاں بیچتے ان سے آپ پوچھئے، تھانا ڈسٹرکٹ کی ریسیل گاڑی کا بھاؤ کیا ہوتا ہے اور پونا کی ریسیل گاڑی کا بھاؤ کیا ہوتا ہے؟ تھانا ڈسٹرکٹ کا ہے، پتھرا خراب ہوئے گا اس کا. کیوں برسات کے پانی نے اس کے اوپر اثر کیا. اب تو ویسی لو چلتی بھی نہیں ہے جو پہلے چلا کرتی تھی, خطرناک گرم ہوا ہوتی تھی اور بیچارہ غریب آدمی اسی میں کام کرتا تھا, وہ ساری گرمی لگتی ہے کہتے اچھا لگتا نہیں ہے. جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور چربی ہوتی ہے موسم انہی کو محسوس بھی ہوتا ہے. بیچارہ غریب آدمی سردی کے موسم میں بھی کھیتی باڑی کرتا رہتا ہے, جس وقت فل سردی پڑ رہی ہوتی ہے نومبر دسمبر جنوری کی, اسی وقت گیہوں کے کھیت میں کسان پانی لگا رہا ہوتا ہے, گیہوں بو کر کے گیہوں تھوڑا بڑا ہوتا ہے, بیچارہ اپنے کھیت میں نالیاں بنا کر پانی لگا رہا ہوتا ہے, ایک ایک فٹ پانی کے اندر کھڑا ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کی روزی اس سے وابستہ ہے. اور آپ کو آپ کے پکے مکان میں کمبل اوڑھ کر سردی لگ رہی ہو, دونوں فرق کیا ہے؟ اس نے حالات سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور آپ حالات کے سامنے ہار بیٹھے, یہ فرق ہے. اس وقت تیز گرمی ہو رہی ہوتی ہے, اسی وقت تو کسان غلہ مار رہا ہوتا ہے. گیہوں کٹ کے کب آتا ہے, مڑائی کب ہوتی ہے, ارہر کٹ کے کب آتی ہے؟ دیہاتوں میں جو کبیلو اور کھپرے پاتے جاتے ہیں, بھٹوں کے اینٹے پاتے جاتے ہیں, کب پاتے جاتے ہیں؟ تیز گرمی کے موسم میں. وہ غریب 12-18 گھنٹے کام کرتے ہیں بچوں کو لے کر کے, ان کو گرمی نہیں لگتی, ہم کو لگتی. ہمارے گھروں کے بچے لپیٹ کے رکھے جاتے ہیں, کان بھی بندھا ہے, موزے پہنے ہیں, تب بھی خوب خوب کانس رہے ہیں. ہر 2 دن کے بعد ڈاکٹر کو دکھاؤ اور غریب کا بچہ بیچارہ مٹی میں کھیل رہا ہے. اصل چیز ہے دنیا کے اندر انسان اپنے اندر حالات سے نمٹنے کی طاقت پیدا کرے, انسانی کانفیڈنس, خود اعتمادی, دفاعی قوت. جب یہ آپ کے اندر ہوگی تو سارے مسائل کا حل ہوگا, اور اگر اپنے اندر قوت برداشت نہیں ہے تو جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے وہ ہوگا. کوئی یہ سمجھتا ہو کہ شیطان بستہ لپیٹ کر بیٹھ جائے گا کچھ نہیں کرے گا, ارے شیطان تو اس وقت تک رہے گا جب تک انسان کا آخری فرد رہے گا. چونکہ ابلیس کو آدم علیہ السلام کی بنیاد پر خداوند قدوس نے اپنی بارگاہ سے دھتکار کے بھگا دیا, قال فخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين, قیامت تک تیرے اوپر لعنت اور پھٹکار پڑے گی. اس نے جاتے جاتے درخواست کی, پروردگار آج نالائق ہو گیا ہوں, آپ نے مجھ کو آج دھتکار دیا ہے, لیکن بہت لمبا عرصہ آپ کا مقرب تھا, بڑی عبادت کی میں نے آپ کی, ایک درخواست ہے, کیا؟ انظرنی الی یوم یبعثون, قیامت تک کی مجھ کو مہلت دے دی. اللہ نے کہا جا دیا. قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم, جب اللہ نے کہا جا تجھ کو مہلت دی, اب ابلیس نے کیا وہ سنی. ابلیس نے کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین, آپ کی عزت کی قسم میں ان انسانوں میں سے کسی کو بخشوں گا نہیں, آدم کی اولاد کو بخشوں گا نہیں, کسی ایک کو جنت میں نہیں جانے دوں گا. کام کر رہا ہے پروردگار نے کہا میں بندوں کے سامنے راستے کھول دوں گا, اگر میرے راستے پر چلیں گے تو تیرے ہاتھ نہیں لگیں گے, اور اگر میرے راستے میں چلنے میں ان کو دقت محسوس ہوگی, دین پسند نہیں ہوگا, دین پر چلنے میں دقت محسوس کریں گے تو وہ تمہارے ہاتھ لگیں گے. انبیاء کرام کو بھیج کر پروردگار نے دونوں راستے الگ الگ بتلا دیے, فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, راستہ ہم نے کلیئر دکھا دیا, جنت کا راستہ, جہنم کا راستہ. جنت کے راستے میں چونکہ انعام بہت بڑا ہے, تمغہ بہت بڑا ملنے والا ہے, اب تم چاہو کہ میں 5 کلومیٹر کی دوڑ بھی نہ دوڑوں، کون دوڑے گا؟ ہپن آئے گی، تھکن ہوگی، پیر درد کرے گا، اور تمغہ مجھے ملے نہیں ملتا. دوڑو، کسی کو فرسٹ پرائز ملے گا، کسی کو سیکنڈ ملے گا، کسی کو حوصلہ افزائی کا ملے گا، لیکن ملے گا. دریا تیر کے پار کرو، تیراکی کے مقابلے میں آؤ، وہ آپ سے ہوتا نہیں تو اپنے گھر بیٹھو گے. پھر انعام کی امید مت کرنا. اس دنیا کے اندر آدمی کچھ بنانے کے لیے کئی سال محنت کرتا ہے. آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے باپ ان کو 10-20 کروڑ کی پراپرٹی دے کر گئے ہوں گے. اکثریت ان لوگوں کی ہے جو غربت سے اٹھے. غربت سے اٹھ کر شہر میں مالداروں کی فہرست میں آنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ عام طور پر 20 سال 25 سال 30 سال. یہ مالداروں کی فہرست میں آ گئے، کیا اوقات ہے آپ کی؟ 100 کروڑ کی، 200 کروڑ کی، 500 کروڑ کی، بس نا. بھیونڈی کے مالداروں کی اوقات اتنی ہی تو ہوگی. وہ اس بھیونڈی کی پراپرٹی میں کتنے پرسنٹ کے مالک ہیں؟ ٹوٹل بھیونڈی کی پراپرٹی میں وہ 1% کے مالک بھی نہیں ہے. ان جیسے 200-500 لوگ اور ہیں. پھر بھیونڈی ڈسٹرکٹ تھانے میں اس کی کیا اوقات ہے؟ پھر تھانے کی مہاراشٹر میں کیا اوقات ہے؟ پھر مہاراشٹر کی ہندوستان میں کیا اوقات ہے؟ پھر ہندوستان کی برصغیر میں کیا اوقات ہے؟ اور پھر برصغیر کی دنیا میں کیا اوقات ہے؟ جوڑ لیجئے آپ. پروردگار جنت میں جو نعمتیں دیں گے، جو پراپرٹیاں دیں گے، جنت میں جو جنتی سب سے غریب ہوگا، دوسروں کے مقابلے میں سب سے کم درجے کا ہوگا، لو گریڈ کا، بالکل کمزور درجے کا، اس کو کتنا ملے گا؟ اس دنیا سے بڑا رقبہ اس کو ملے گا. تو اس دنیا سے بڑی جنت میں رقبہ لینے کے لیے نماز نہیں پڑھی جاتی، روزہ نہیں رکھا جاتا، دین پر عمل نہیں کیا جاتا، بھاری پڑ رہا ہے. یہ صورتحال. اور ایک بات سن لیجیے، ان سے باہر نکل جانا، مرتد ہو جانا، اسلام سے بغاوت کر جانا، ایک تو ہے زبان سے بول دینا. کبھی کبھی ایسے مسائل آتے ہیں کہ فلانا آدمی ایسا بولا، فلاں ایسا بولا، قرآن پاک کی بے حرمتی کی، اٹھا کے پٹک دیا اس کو، قرآن پہ پیر رکھ کھڑے ہو گیا، ہم بولیں گے وہ کافر ہو گیا. اور قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اس کے اندر جو باتیں بتلائی گئی ہیں وہ بالکل درست ہیں، ہم کو ماننا چاہیے. یہ عقیدہ کتنے لوگوں کا ہے؟ خداوند قدوس ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اس کو اختیار ہے، جو چاہے ہمارے بارے میں فیصلہ کرے، ہم اس کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے. یہ سوچ کتنے لوگوں کی ہے؟ جب اس معیار سے آپ پرکھیں گے تو 90% لوگ باہر نکل جائیں گے اسلام سے. زبان سے گھر سے نہیں بول رہے، لیکن ذہن تو وہی ہے، عمل تو وہی ہے. اس کو بولتے ہیں ذہنی ارتداد، نظریاتی طور پر، ذہنی طور پر دین سے باہر ہونا. امت کا 90% طبقہ ذہنی ارتداد کا شکار ہے اس وقت. ذہنی ارتداد کا نتیجہ ہے کہ نہ قرآن کی قدر، نہ حافظ قرآن کی قدر، نہ دینی علوم کی قدر، نہ دینی علوم کے حامل علماء کی قدر، نہ مسجد کی قدر، نہ مدرسے کی قدر، نہ کتابوں کی قدر، نہ خانقاہوں کی قدر، نہ دینی تنظیم و تحریک کی قدر. کیا ہو گیا؟ میں بمبئی میں ایک صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا. وہ بیچارے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، بتلا رہے تھے ہمارے ابا نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، اتنی خدمات انجام دی، اور فلانے صاحب نے بھرے مجمع کے اندر ابا کو ایسا بول دیا. ابا کو غم ہو گیا اور وہ اسی غم میں چلے گئے. دکھ کی بات تو ہے. میں نے ان سے کہا آپ کو دکھ ہے، آپ صبر کیجیے. جانے والے نے بھی صبر کیا ہوگا, اللہ نے اس کے درجات بلند کیے ہوں گے. آپ ان کی اولاد ہیں, آپ بھی صبر کیجیے, اللہ آپ کو بھی اس کا صلہ دے گا. اور ان کی تسلی کے لیے میں نے جو بات کہی وہ آپ سن لیجیے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ابا کو انہوں نے ایسا کہہ دیا, آپ کو دکھ ہو. ہم لوگوں کو لوگ کیا کہتے ہیں وہ سنیے. میں نے کہا آپ پڑھتے رہتے ہیں اخبارات میں, جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے جو بھی چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں اللہ کراتا ہے بندوں سے. جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے, ابھی کشمیر سیلاب آیا تھا, آسام فساد ہوا تھا, مظفر نگر فساد ہوا تھا, یقین جانیے وہ کس مقصد سے کہتے ہو تو اللہ بہتر جانتا ہوگا. ہمارے کانوں تک وہ آوازیں آتی ہیں, نکل پڑی ان لوگوں کی, فساد ہوا نا تو انتظار کرتے ہیں کہ مسلمان کہیں کانٹے مارے جائیں تو ہم بٹوریں. پر ڈھولی گمائی جا رہی, پیسہ آ رہا, ارے مولانا یہ وہاں تک جائے گا؟ کہتے ہم لوگ مدرسے والے, ہم لوگ تنظیم والے, ہم لوگ مکاتب چلانے والے, کہتے ہیں کہنے والے. میں نے ان سے کہا کہ ہم لوگ اس کو کیوں برداشت کرتے ہیں؟ نیکی کرنے کا ایک ثواب اور کڑوی کسیلی سننے کا 10 گنا ثواب. برداشت کرو, برداشت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ المکرمہ میں تھے تو یہاں مشرکین نے قرار نہیں لینے دیا, اور جب مدینہ منورہ آئے تو منافقین نے قرار نہیں لینے دیا. طرح طرح سے آپ کو ٹارچر کرنا, تکلیفیں دینا. آپ نے خود فرمایا اوزیت فی اللہ ما لم یؤذ احد, اللہ کے دین کے راستے میں مجھ کو اس قدر تکلیفیں دی گئی ہیں کہ اتنی تکلیفیں کسی اور کو نہیں دی گئی. سوال پیدا ہوتا ہے پچھلے انبیاء کرام ان کی دعوت کا ٹائم, دعوت کی مدت, اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا پیریڈ 200 سال, 300 سال, 500 سال, نوح علیہ السلام کا 950 سال, اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نبوت ملی 40 سال کی عمر میں اور انتقال ہوا 63 سال کی عمر میں, 23 سال. اس 23 سالہ مدت کی تکلیفیں اور وہ 500 اور 800 اور 950 سالہ مدت کی تکلیفیں, یہ اس سے بڑھ کیسے جائیں گی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اب دوسرے انبیاء کرام کو ماننے والی امتیں اس سوال کو اٹھاتی ہیں, اس طریقے سے جب تالاب کے پانی کو زور سے ہلا دیا جائے تو مچھلیاں اوپر آ جاتی ہیں. شکاری پکڑتا ہے بڑی بڑی مچھلیاں, چھوٹی چھوڑ دیتا ہے, لیکن اس پانی سے گھبرا کر ساری اوپر آ جاتی ہیں. جب کوئی بحث چھڑتی ہے تو سارے مسائل اوپر آتے ہیں, پھر فیس بک پر اور واٹس ایپ پر اور میڈیا میں اور ہر جگہ سارے مسائل زیر بحث ہوتے ہیں. عقل مند ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے کام کی باتیں لے لیتے ہیں. اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ بحث چڑھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, آپ کی زندگی, اسلام دنیا میں کیسے پھیلا, اسلام کی اصل طاقت کیا ہے, یہ بحث چل رہی ہے. عقل مند کام کی باتیں لے لیتے. اور اس وقت لوگوں میں پیاس پیدا ہو گئی, ہماری ذمہ داری ہے کہ پیاسوں کو پانی پلائیں اور صحیح صورت حال سمجھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اوزیت فی اللہ ما لم یؤذ احد, نعوذ باللہ, غلط تو نہیں ہے؟ اور ان کا وہ سوال کہ صاحب کہاں 23 سال اور کہاں 950 سال, جواب سنیے. پچھلے انبیاء کرام کو تکلیفیں دی گئی ہیں جسمانی طور پر, ذہنی طور پر ٹارچر بہت کم کیا گیا, بہت کم کیا گیا. اصل ٹارچر جسمانی طور پر کیا گیا. ذہنی طور پر ٹارچر کی مثال میں آپ کو دوں, جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دینے کے بعد تنگ آ کر کہا خدا بندہ اب مجھ کو امید نہیں ہے کہ یہ مانیں گے. پروردگار میں تھک گیا. ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. سورہ نوح کے اندر 29ویں پارے میں نوح علیہ السلام نے اپنی فریاد سنائی ہے. خداوند قدوس نے کہا ہے کہ نوح اب اس قوم پر عذاب آئے گا. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَن فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. دل شکستہ مت ہو. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. کشتی بناؤ. اور کیسی بنے گی ہم بتلائیں گے. اتنے خانے ہو, اتنا سائز ہو, کب لکڑا اتنا موٹا ہو, کیلے یوں ٹھوکو, سائز یہ ہو, سب خداوند قدوس کی رہنمائی میں فرشتے آ کر بتلاتے تھے, بناتے تھے. اب نوح علیہ السلام دعوت دینے کے بجائے کشتی بنا رہے ہیں. تو ان نالائقوں کھجلی ہوئی, ارے اب نوح نہیں آتے. وہ آ کر وہاں کھڑے ہونے لگے, کشتی کو دیکھنے لگے. یہ کیا ہے؟ یہ کشتی ہے, کہاں چلے گی؟ یہاں تو کوئی دریا بھی نہیں. کشتی کہاں چلتی ہے؟ دریا میں. یہاں تو کوئی دریا بھی نہیں. دوسرا بولتا, پہلے کشتی بنائیں گے پھر دریا کھودیں گے. ابھی کشتی بنا رہے ہیں, اس سے فارغ ہونے کے بعد دریا کھودیں گے, اس پہ چلے گی. تیسرا بولتا, نہیں وہ آسمان سے فرشتے آئیں گے, اس کو لے کے اڑیں گے. اس قسم کے تماشے کرتے. اور پھر نوح علیہ السلام سے کہتے, نوح ہم کو بیٹھا لو گے اس میں؟ یہ کشتی کیوں بن رہی ہے؟ کیا ہوگی؟ اتنی بڑی کیوں بن رہی ہے؟ جب زیادہ تنگ کرتے تو نوح علیہ السلام پلٹ کر بولتے, ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. آج ہم پر ہنس رہے ہو, ایک وقت آئے گا ہم بھی تم پر ہنسیں. وہ آیا وقت. یہ واقعہ میں نے آپ کو سنا کہ نوح علیہ السلام کو ذہنی ٹارچر کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنا رہے, قوم مانتی نہیں. جیسے آپ کے یہاں کوئی مولوی صاحب بار بار بار بار ٹوکیں آپ کو, تو آپ بھی کنٹال جاتے ہیں, اس مولوی گن چھڑاؤ. اور لوگ چھڑاتے بھی جہاں ان کا بس چلتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو خاموش کرنے کے لیے پلاننگ یہ کی گئی. کسی بڑے مجمع میں جب موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہوں, تو ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا گیا کہ تم آنا اور تمہاری گودے بچہ ہے نا, بولنا موسیٰ لو اپنا بچہ پکڑو, گندگی میرے حوالے کر کے چل دیے. دنیا دیکھی کہ ارے یہ فاحشہ عورت, اس کی گود میں بچہ, اور کہہ رہی ہے موسیٰ تمہارا بچہ ہے. اس کا مطلب نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کا اس سے ناجائز تعلق تھا. تو بیچارے موسیٰ علیہ السلام دفاع کرتے رہیں گے اور امت بزدل ہو جائے گی, یہ پلاننگ تھی. تو پھر موسیٰ یا تو علاقہ چھوڑ دیں گے یا خاموش ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام بڑے مجمع میں تقریر کر رہے تھے, وہ عورت آ گئی, اے موسیٰ بڑی بڑی باتیں بند کرو, بڑے آئے پاکیزہ متقی بننے والے, لو اپنا بچہ پکڑو میں چلی. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا, اللہ کی بندی اللہ کا خوف کر, سچ بتلا تو جو بات کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے. اولو العزم پیغمبر اور جلال اور نبی کی عصمت داؤں پر لگی تھی, بس خداوند قدوس کی مدد نازل ہوئی. وہ عورت کانپنے لگی اور کہنے لگی, مجھ سے غلطی ہو, مجھ کو فلا فلا نے بھڑکا کر آپ کے خلاف یہ بیان دینے کے لیے کہا تھا. اس کو قرآن کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اے امت محمدیہ, تم اپنے پیغمبر کے ساتھ وہ سلوک مت کرنا جو سلوک بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. ان کی عزت اور عصمت سے کھلواڑ کرنا چاہا تھا, اللہ نے ان کی عصمت کی عزت کی حفاظت کی تھی. فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے اونچی آوازیں بات کرتے تھے, مسخرے کے انداز کی بات کرتے تھے, قرآن نے امت محمدیہ کو پابند کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی مت کیا کرو، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، جس طرح آپس میں بے تکلفانہ انداز میں ہنسی مذاق کرتے ہو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا لب و لہجہ وہ نہیں ہونا چاہیے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں، تم اسلام سے خارج کر دیے جاؤ اور تمہیں احساس کر پاؤ. یہ میں نے آپ کو ایک آدھ واقعہ سنائے، پچھلے انبیاء کرام کے یہاں بھی ذہنی ٹارچر کیا گیا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن زیادہ تکلیفیں ان کو جسمانی دی گئی ہیں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی ٹارچر بہت کیا گیا، بہت کیا گیا. آپ کی ذہنی، آپ کو ذہنی تکلیف پہنچانے کے لیے جب آپ راستوں سے گزرتے تھے تو جو بیچارے مسلمان اسلام میں داخل ہوئے تھے، کمزور درجے کے صحابہ مکہ المکرمہ میں، غریب مزدور طبقہ، مشرکین مکہ ان کو باندھ کے رکھتے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے تو آپ کے سامنے ان کے اوپر کوڑے برساتے، ڈنڈے برساتے تھے، کوڑے برساتے تھے. اب سیدھی بات ہے، جب کسی غریب مسلمان پر کوڑے ڈنڈے برسیں گے اور وہ اللہ کے نبی کو دیکھے گا تو فریاد نہیں کرے گا، وہ کہتے یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے. آپ کے بھائی کو، آپ کے دوست کو، آپ کے بیٹے کو، داماد کو کوئی باندھ کر مار رہا ہو اور آپ وہاں سے گزر رہے ہوں اور وہ آپ سے مدد چاہ رہا ہو اور آپ مدد کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو آپ پر کیا بیتے گی؟ زور صحابہ کو اس لیے مارتے تھے کہ اللہ کے نبی کو تکلیف ہو، آپ کی بچیوں کو مارتے تھے، آپ کے خاندان کے لوگوں کو مارتے تھے، آپ کے ماننے اور چاہنے والوں کے ساتھ سودا نہیں کرتے تھے، نہ کچھ دیں گے نہ کچھ لیں گے، نہ لڑکی دیں گے نہ لڑکی لیں گے. یہ فیصلے کیوں کیے جا رہے تھے؟ تاکہ آپ کو تکلیف ہو. مدینہ منورہ میں سینکڑوں واقعات تھے آپ کو ٹارچر کرنے کی. ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کی بیویوں میں سے سب سے بڑی احسان کرنے والی بیوی، جس کے احسان کا آپ تذکرہ کیا کرتے تھے، جس طرح آپ کی امت میں محسن سب سے بڑے ابوبکر صدیق ہیں، آپ کی بیویوں میں آپ کے اوپر احسان کرنے والی بیوی خدیجہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ان کے احسانات کا تذکرہ کرتے تھے. اور بیوی خدیجہ کا مقام یہ ہے کہ جبرائیل امین وحی لے کر آ رہے ہیں تو اللہ کے محبوب خدیجہ کو اللہ کا سلام کہہ دیجیے. یہ وہ خدیجہ ہے. ایک مرتبہ آپ بیوی خدیجہ کا تذکرہ کر رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، وہ تو بوڑھی عورت تھی، آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، آپ کو اللہ نے ہر عمر کی بیویاں دی ہیں، اتنا تذکرہ کیوں کرتے ہیں ان کا؟ شوہر بیوی بے تکلفانہ انداز سے بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عائشہ، ایسا مت، ایسا مت. جس وقت پورا مکہ مجھ کو جھٹلا رہا تھا اس خاتون نے میری تصدیق کی، جس وقت میں پیسے پیسے کا محتاج تھا اس خاتون نے اپنی دولت کو میرے قدموں پر نچھاور کر دیا. اور مکی زندگی کے 10 سال ہر طرح کے دکھ درد میں میرا ساتھ دیا، اور اللہ نے بھی مجھ کو اولادیں انہی سے دی. عائشہ، ایسا مت کہو، مجھ کو دکھ ہوتا ہے. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے تھی. کیوں؟ آپ کا جو مشن تھا، جو تحریک تھی امت تک دین کو پہنچانا، جس کی خاطر خداوند قدوس نے آپ کو ذمہ داری دی تھی اور حکم ہوا تھا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے محبوب اس دین کو امت تک پہنچا دیجیے گا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اپنی ذمہ داری سے آپ سے پگدوش نہیں کہلائیں گے. تو آپ کی کوشش تھی میرا میرے اوپر نازل ہونے والی باتیں دین امت تک پہنچے. مردوں میں آپ خود بیان کرتے تھے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ مردوں کے مجمع میں مستورات کو بھی آنے کا موقع ملتا تھا، وہ مردوں کے پیچھے بیٹھ جایا کرتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مستورات کے مسجد میں آنے کی یہی وجہ تھی کہ تعلیم میں شامل ہوں، اور اسی لیے بعد میں صحابہ نے اس کو بند کر دیا. اب آج کے سمجھدار زیادہ سمجھے، صحابہ نہیں سمجھے تھے. صحابہ نے اس کام کو بند کیا، سیدنا عمر بن خطاب نے بند کیا. وہ نعوذ باللہ باہر سے کہیں سے آئے تھے، روم و فارس سے آئے تھے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. آج کے چقدم بخارا دین زیادہ سمجھ رہے، اور کیا کہیں گے آپ بھائی؟ عورتوں کا مسجد میں آنا دینی تعلیم کے لیے تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، اب وہی نہیں اترے گی، دین مکمل ہو چکا ہے، اب عورتیں اپنے گھروں میں رہیں اور دینی کام کریں. اسی لیے سیدنا عمر بن خطاب کے اس فیصلے کو ازواج مطہرات میں سے کسی نے چیلنج نہیں کیا، پیغمبر اسلام کی بیویوں میں سے کسی نے اف نہیں کیا. چند عورتیں اٹھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں. ہم لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد میں آتے تھے، عمر ابن خطاب منع کر رہے ہیں، ان کو امید تھی حضرت عائشہ حمایت کریں گی. فرمایا بالکل صحیح کر رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے اب مسجد میں آنے کی، اس وقت ضرورت تھی. اور عورتوں میں جو آزادی میں دیکھ رہی ہوں، اگر یہ آزادی اللہ کے نبی نے خود دیکھا ہوتا وہ خود منع کر دیتے. دور صحابہ کا واقعہ سنا رہا ہوں. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، موضوع بہت لمبا ہے، اس پر گفتگو کرنے کا فی الحال ارادہ نہیں، ورنہ بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. عورتوں میں دین پھیلے اللہ کے نبی کو اس کی فکر تھی. آپ نے اپنی بیویوں کو یہ کام حوالے کر رکھا تھا، مجھ سے مسائل سیکھو اور مستورات کو سکھاؤ. امت کی مائیں بہنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس جاتی تھیں، اپنے سوالات بتا دیتی، لکھا دیتی تھی، پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ کر ان کو جواب دیتی تھی، تو خود بھی سیکھتی تھی، سکھاتی بھی تھی. یہ عمل جو تھا دین عورتوں میں کیسے پھیلے، اس کام میں ایک نمبر پر حضرت عائشہ. اس کے مختلف اسباب تھے، بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ نے جس گھر میں آنکھ کھولا وہ ابو بکر صدیق کا گھر تھا، ان کے باپ ابو بکر صدیق تھے، بچپن سے ان کی اسلامی پختہ تربیت ہوئی. اور عرب میں جو عورتیں بہت ذہین تھی، بہت سمجھدار تھی، بہت ٹیلنٹ تھی، اس میں حضرت عائشہ کا شمار ہوتا ہے، بے انتہا ذہین. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہم اور تحریک میں حضرت عائشہ کا سب سے بڑا رول تھا، اس لیے اللہ کے نبی بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے. یہ بنیاد ہے. منافقین نے بھی جب یہ طے کیا کہ اللہ کے نبی کی کسی بیوی پر الزام لگایا جائے تو کس کو چنا؟ حضرت عائشہ کو. قد یہ الزام خداوند قدوس نے ایسا نہیں کیا کہ پیغمبر اسلام سے کہتے کہ آپ کہہ دیں الزام غلط ہے، نہیں، فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیا. اور قرآن پاک میں ایک رکوع نازل کیا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم، جہاں سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا. گھبراؤ مت، بچے کی پیدائش سے پہلے درد ہوگا، جو بچے کی پیدائش کا درد برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کو بچے کی خوشخبری سننے کا حق نہیں ہے. حالات تو آئیں گے جمو, پھر سنو خوشخبری. ان الذين جاءوا بالافك عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم. ایمان والو مسلمانوں, صحابہ, اس کو اپنے لیے شر مت سمجھو, بل ہوا خیر لکم, اس میں خیر ہے. کیا خیر ہے؟ ان علیکم, الزام لگا دیا اور اللہ نے جواب دیا, اب پوزیشن کلیئر ہوئی. اب تک دنیا حضرت عائشہ کے فضائل بیان کر رہی تھی, ارے خداوند قدوس ان کی منقبت بیان کر رہے ہیں, اب کیا بچا؟ نہ یہ الزام لگتا, نہ حضرت عائشہ کی شان میں قرآن میں ایک رکو نازل ہوتا. کوئی بندہ بندی ایسی نہیں جس کی شان میں ایک رکو نازل کیا گیا ہو. حضرت عائشہ کو یہ فخر ہے. خداوند قدوس جواب دیتے دیتے جملہ ارشاد فرماتے, ولولا اذ سمعتموه, مسلمانوں منافقین نے الزام لگا دیا اور تم نے اس نے اس سے اس نے اس سے اس نے اس سے, جو ہمارا مزاج ہے, ارے کچھ سنا, ارے کچھ سنا, ارے کچھ سنا. ارے ظالم, کسی کی عزت سے کھلواڑ ہو رہا ہے, تحقیق تو کر لو. ہم نے تو سنا تھا, تو آپ نے سن کر آگے بڑھایا, جھوٹ کے آپ مجرم. کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع, آدمی کے جھوٹے ہونے کی اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنیدی بات کو آگے بڑھا دے, جھوٹا ہے. اور اگر اس بات سے کسی کی آبرو ریزی اور عزت کا تعلق ہو تو عزت لینے کا مجرم ہے. والے صحابہ, انہوں نے ان سے سمجھدار صحابہ نے زبان بند کر لی, ہم اس بارے میں کچھ نہیں بولتے. اللہ کے نبی کی عزت اور عصمت کا سوال ہے, یہ پیغمبر کی اس بیوی کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے جو پیغمبر کو سب سے زیادہ چاہتی ہے, ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. خداوند قدوس نے جب حضرت عائشہ کے اوپر لگنے والے الزام کا جواب دیا تو مسلمانوں سے کہا, ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا, ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. سبحانك هذا بهتان عظيم, تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا یہ الزام غلط ہے, اللہ تیری ذات پاک ہے, سبحانك بے داغ ہے, بے عیب ہے, یہ الزام غلط ہے. سوال پیدا ہوتا ہے, الزام لگا ام المومنین عائشہ صدیقہ پر اور ہم تقدیس بیان کر رہے ہیں اللہ کی کہ آپ کی ذات بے داغ ہے, تو آپ پہ الزام لگا تھا کیا؟ الزام تو بندی عائشہ پہ لگا ہے, تو خالق کی برات کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کر حضرت عائشہ کی تصویر آپ کو دکھائی, تفصیل ہے اس کی, اور فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کو نکاح میں لے لیجئے. حضرت عائشہ سے نکاح کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے حکم دیا تھا, ان کو نکاح میں لیجئے, اس سے امت کا فائدہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ جس عائشہ صدیقہ سے نکاح کی سفارش پروردگار کر رہے ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, 15 سال 20 سال کے بعد اگر ان سے یہ غلطی ہونے والی ہے, بھائی نکاح ہوا ہے مدینہ منورہ آنے کے بعد اور الزام لگ گیا ہے سن 6 میں, 5 سال 5.5 سال کا فاصلہ, 5 سال کے بعد ان کے اوپر الزام لگنے والا ہے, بالفرض اگر یہ الزام صحیح مانا جائے تو پھر خداوند قدوس تو علام الغیوب ہے, ان کو آئندہ کی ساری باتیں معلوم ہیں, تو وہ عورت جو زانیہ ہو سکتی ہے خداوند قدوس اس کو پیغمبر کے نکاح میں دلانے کے لیے حکم دیں گے؟ یہ تو خدا کے علم غیب کو چیلنج ہو گیا. اس سوال کا جواب قرآن دے رہا ہے, سبحانک, آپ کی ذات بے داغ ہے, آپ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. جس خاتون سے نکاح کے لیے آپ پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں وہ خاتون نعوذ باللہ بچلن ہو, ممکن نہیں ہے. تو ایمان والوں, کیا تم کو نہیں معلوم تھا کہ حضرت عائشہ سے نکاح کے لیے خداوند قدوس نے پیغمبر کو حکم دیا تھا؟ تب تم نے فوراً کیوں نہیں کہا کہ الزام غلط ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم, تم کو یہ کہنا چاہیے تھا. یہ اس آیت کا مطلب. یہ مطلب اردو ترجمہ پڑھ کر مفسرین کو سمجھ میں نہیں آئے گا, وہ تو بیچارے میڈیکل اسٹور میں فارمولا دیکھ کر دوا کھائیں گے اور کتنی ان کی جائے گی, اس لیے کہ ڈاکٹر سے ان کو بہر ہے, ڈاکٹر کی ان کو کوئی ضرورت نہیں, ان کو علماء سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں, سب کچھ نیٹ پر موجود ہے, سب کچھ کمپیوٹر میں موجود ہے, سب کچھ کتابوں کے اندر موجود ہے, تو تمام دواؤں کے فارمولے اوپن ہیں اور تمام دکانیں کھلی ہوئی ہیں, میڈیکل اسٹور میں دستیاب ہیں, دوائی لو اور کھاؤ, اس کے بعد مرو. یہی تو فرق ہے عام آدمی میں اور ڈاکٹر میں, تو یہی فرق ہے اردو پڑھ کر مطالعہ کر کے اپنے آپ کو علامہ کہلانے والوں میں اور باقاعدہ مدارس کے اندر ماہر اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے والوں میں, فرق تو ہوتا ہے. واقعہ میں نے آپ کو سنایا, منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی پر الزام کیوں لگایا تھا؟ ذہنی ٹارچر کے لیے. آپ کے اوپر مال غنیمت کی تقسیم میں بدعنوانی کرنے کا الزام لگا دیا, کبھی آپ کے اوپر خاندان والوں کی حمایت کرنے کا الزام لگا دیا, کبھی آپ کو ساحر کہا, کبھی آپ کو کاہن کہا, کبھی آپ کو خائن کہا, جو بس میں آیا کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے. مکہ المکرمہ میں ایک صحابی اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ سناتے ہیں کہ میں مکے میں آیا تو مکے کے کئی سرداروں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک جادوگر پیدا ہو گیا ہے, اس سے مت ملنا. باہر سے آنے والوں کو یہ لوگ اللہ کے نبی سے ملنے نہیں دیتے تھے. کسی نے کہا ایک پاگل ہے اس کی مت سننا, کسی نے کہا کہ وہ بہت بڑا آصف کا ماہر ہے, جادو کا ماہر ہے, وہ باپ بیٹے میں جھگڑا کرا دیتا ہے. خیر سن لیا. کہتے ہیں میں راستے میں جا رہا تھا, ایک خوبصورت سا شخص انتہائی شریف وہ آگے آگے جا رہا ہے, لوگوں سے کچھ بات کر رہا ہے, اور ابو جہل پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور کہہ رہا ہے لوگوں یہ پاگل ہے اس کی بات مت سننا, لوگوں یہ پاگل ہے اس کی بات مت سننا. تو وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اگر واقعتاً وہ پاگل ہے تو آپ کو کیا ہوا ہے. ارے کوئی آدمی پاگل کی بات سن کر خود فیصلہ کرتا ہے کہ وہ پاگل ہے اور فل بکرا ہوگا وہ. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ آگے جانے والا کون ہے, تو لوگوں نے کہا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مردود کون ہے؟ کہا یہ ابو جہل ہے. سارا کام کا چھوڑ کر اس کام میں لگے. اللہ کے نبی کا راستہ چلنا مشکل, کانٹے بچھائے جا رہے, گندگی پھینکی جا رہی ہے, خانہ کعبہ میں عبادت کرنا مشکل, طواف کرنا مشکل, تلاوت کرنا مشکل. نہیں سنا آپ نے واقعہ؟ 13 سال مکہ المکرمہ اور 10 سال مدینہ منورہ کے اللہ کے نبی کو قرار نہیں لینے دیا ان لوگوں. تو کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ ہمت ہار کے بیٹھ گئے؟ نہیں, حالات کا مقابلہ کرتے, حالات کا مقابلہ. اب پڑھو وہ حدیث, اوزیت فی اللہ ما لم یوز احد, اللہ کے دین کی خاطر جتنا مجھ کو ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. اب مقابلہ کرو, کسی آدمی کو آپ 2 چماٹا مار دیں, اس کا سر پھوڑ دیں, ہاتھ توڑ دیں, تکلیف ہوگی, 2 دن 10 دن کے بعد آرام ہو جائے گا. اور کسی آدمی کو آپ بھری مجلس کے اندر رسوا کر دیں, اس کی عزت لے لیں, اس کے اوپر چوری کا الزام لگا دیں, اس کے اوپر زنا کا الزام لگا دیں, وہ تکلیف وقتی ہوگی, وہ تکلیف دیر کو چیر دے. اسی کو کسی نے کہنے والے نے کہا ہے, جراحات السنان رہ التیام ولا یلتام ما جرح اللسان, نیزوں کے زخم بھر جایا کرتے ہیں, زبان کا زخم جو دل کو لگتا ہے وہ کبھی نہیں بھرتا. تو کوئی یہ سمجھتا ہو کہ دین کا کام کروں گا تو ہر پھول ملے گا؟ نہیں, مل جائے مل جائے, دستور یہ نہیں ہے. اللہ کا دستور یہ نہیں. دستور کیا ہے؟ اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل, سب سے زیادہ امتحانات کا نشانہ انبیاء کرام بنے ہیں, اور اس کے بعد جو جتنا مقرب ہوگا وہ امتحان سے گزرے گا, وہ امتحان سے گزرے گا. امت محمدیہ کے غیور مسلمانوں, امتحان سے گزرنے کا حوصلہ پیدا کرو, گھبرا کر بھاگنا مسئلے کا حل نہیں. اور اللہ کے نیک بندے گزرے اس سے, آپ نے اس ملک کی تاریخ نہیں پڑھی؟ دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث صدر مدرس اپنے وقت کا عظیم قطب جس کو خداوند قدوس نے ایسے شاگرد دیے اس ملک ہندوستان میں، یا تو شاہ ولی اللہ کو فخر حاصل ہے یا حضرت شیخ الہند کو فخر حاصل ہے کہ شاگردوں کی ایسی ٹیم جس پر استاد ناز کرے، علامہ انور شاہ کشمیری ان کے شاگرد، مولانا اشرف الثانوی ان کے شاگرد، علامہ شبیر عثمانی ان کے شاگرد، مولانا حسین مدنی ان کے شاگرد، مفتی کفایت اللہ ان کے شاگرد، مولانا الیاس ان کے شاگرد، وہ شیخ الہند 75-70 سال کی عمر ہے، خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہوتے، حق کی آواز بلند کرنے کی خاطر ان کو مکہ المکرمہ سے قید کر کے مالٹا کے جیل میں اٹھا کر ڈال لیا گیا، اور جب لوٹ کر رہا ہو کر ہندوستان بمبئی کی بندرگاہ پہ اترے تو پورا ہندوستان امٹ کر آ گیا تھا. کیوں؟ یہ 1919 کا واقعہ ہے جب حالات بدل چکے تھے. 1915 کے بعد سے حالات بدل چکے تھے، اب عمومی طور پر ظلم کرنا آسان نہیں تھا، انسانیت بیدار ہو چکی تھی. پورے ملک نے امٹ کر آ کر بمبئی میں مولانا محمود حسن کو شیخ الہند کا لقب دیا ہے. حضرت شیخ الہند کو شیخ الہند ہم دارالعلوم کے فضلاء نے لقب نہیں دیا ہے، پورے ہندوستان ہندو مسلم نے مل کے ان کو شیخ الہند کا لقب دیا ہے. کیوں گئے جے؟ بیٹھ کے وہاں رو رہے تھے، غلطی مان رہے تھے کہ نہیں اب آئندہ نہیں کروں گا، چوک ہو گئی مجھ سے. آپ تاریخ پڑھیے، 1857 کی دلی جنگ کی ناکامی کے بعد ہزاروں علماء کو گرفتار کر کے پوچھا گیا ہے کہ آپ اس جنگ کی حمایت کرتے مخالفت کرتے؟ اگر وہ کہتے ہم اس کی مخالفت کرتے تو چھوڑ دیتے، حمایت کرتے تو پھانسی پہ ٹانگتے. یعنی پھانسی کا بندہ میرے سامنے اور میں ذرا سا بیان بدل دوں تو بچ جاؤں. آگ دہکا دی گئی، علماء کی ٹیم لا کر کھڑی کر دی اور ان کو آگ میں ڈالنے سے پہلے پوچھا جا رہا ہے 1857 کی جنگ کی حمایت کرتے ہو کہ مخالفت کرتے ہو؟ وہ کہتے حمایت کرتے ہیں، آگ میں ڈالو. تم بولو حمایت کرتے ہیں، آگ میں ڈالو. کئی کئی سو علماء آگ میں جلے ہیں، پھانسی کے پنجوں کو چوما ہے، پوری پوری زندگیاں جیل میں گزاری ہیں. ہماری آپ کی طرح، ہم کو تو کوئی پیر ٹھوک دے گا تو ہم بھاگ جائیں گے. آج ہم ایمان کے جس کمزور درجے میں پہنچ چکے ہیں، ہم اور آپ برداشت کر پائیں گے؟ اقبال نے کہا ان اللہ کے نیک بندوں کا تعارف کرایا ہے، وہ غازی یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، علاقوں پر قبضہ کرنا مقصد نہیں، دولت پر قبضہ کرنا مقصد نہیں ہے. دولت چار دن کی، اللہ راضی تو ہم خوش. حضرت شیخ الہند گرفتار کیے گئے، متعلقین رو رہے تھے، فرمایا الحمدللہ بمصیبت گرفتارم نہ بمعصیت، خدا کا کرم ہے کہ مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں، معصیت میں گرفتار نہیں ہوا ہوں. یہ ہے معیار، حق اور باطل کا یہ ہے معیار. بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا، 60-70 سال پہلے کی بات ہے، جیلوں کو ہمارے اکابر نے آباد کیا ہے، پھانسی کے پھندوں کو ہمارے اکابر نے زینت بخشی ہے. جماعت کا کام اس ملک میں شروع ہوا ہے، وہ حالات عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے. بہت سے علاقوں میں اللہ کے بندے گئے لوٹ کر نہیں آئے، کوئی شکوہ شکایت نہیں، کوئی ہائے فغا نہیں. مولانا یوسف صاحب کے زمانے تک بعض علاقے ایسے تھے جہاں شہادت کے نام پر تشکیل ہوتی تھی اور اللہ کے بندے نام لکھاتے تھے. ساتھ سے بھاگنا مسئلے کا حل نہیں ہے، موسم کا شکوہ کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، جس طریقے سے موت سے بھاگنا مسئلے کا حل نہیں ہے، موت کی تیاری کرنا مسئلے کا حل ہے. موت کی تیاری کرو، موت سے بھاگ کر کوئی بھاگا؟ قرآن کہتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے بھاگ رہے ہو کیا بھاگنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ وہ تم تک پہنچ کر رہے گی. نہ تم بھاگنے میں کامیاب ہو سکتے ہو، نہ چھپنے میں کامیاب ہو سکتے ہو، نہ رکاوٹیں کھڑی کر کے روک سکتے ہو. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم چاہے جہاں جا کر چھپ جاؤ موت کا فرشتہ تم سب پہنچ کر رہے گا. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط سے مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو مقید کر لو، موت کے فرشتے کو پہنچنے سے نہ کوئی روک سکا ہے نہ کوئی روک سکے گا. دنیا کے اندر نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں، سورج نکلا ہے نہیں نکلا ہے، کچھ پاگل کہیں گے نہیں نکلا ہے، اللہ ہے نہیں ہے، کچھ پاگل کہیں گے نہیں ہے، مذہب کو ماننا نہیں ماننا، کچھ کہیں گے میں مذہب کو نہیں مانتا، ایک سے ایک پڑے ہوئے. لیکن جب سے دنیا آباد ہوئی آج تک، جب سے انسان آیا، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، کسی ایک پاگل نے آج تک نہیں کہا کہ میں موت کو نہیں مانتا. بتاؤ کسی کا نام. اس لیے کہ اس کے ابا ہی مرے ہیں، دادا بھی مرے ہیں، اور حضرت کو ہی مرنا ہے، ممکن نہیں. جس طریقے سے کوئی شخص دعوی خداوندی کرے اور دعوی رسالت کرے، دونوں فرق ہے. اگر کوئی کہے میں خدا ہوں، پروردگار اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، جا ٹہل گو کھا پی. کہیں خدا کھایا کرتا ہے، کہیں خدا کو پیشاب پخانا لگتا ہے، کہیں خدا سوتا ہے تو کمبخت شام کو سوئے گا، ابھی کھایا شام کو پھر کھائے گا، اور کھایا ہے تو آگے موتے گا بھی. تیرے خدا نہ ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، ٹہل گو. نمرود نے کہا میں خدا، ٹہلتا رہا. پھر مچھر گیا اس کی ناک کے اندر، اب بتا کون خدا. فرعون نے کہا میں خدا، تو بھی ٹہل گھوم لے. جب پانی میں نیچے اوپر ہوا، حتی اذا ادرکہ الغرق، اوقات سمجھ میں آ گئی. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بی بنو اسرائیل، میں بھی اس خدا کو مانتا ہوں. تو جواب ملا اب موت دکھنے کے بعد، اب کلمہ معتبر نہیں، پہلے منع ہوتا. لیکن اگر کوئی شخص جھوٹا دعوی نبوت کرے تو پروردگار اس کو مہلت نہیں دیتے. کیوں؟ بہت باریک نقطہ ہے. نبی انسانوں کی ضرورتوں میں انسان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، کھائیں گے، پیئیں گے، سوئیں گے، شادی بیاہ، کاروبار، مکان، انسانی ضرورتوں میں انبیاء انسانوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تب تو نمونہ کہلائیں گے. مقام، مقام بہت بلند ہے، نبی کا مقام انسانوں سے بہت بلند ہے، اور امام الانبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ان کے مقام کا تعارف کرانے والے بولتے بولتے تھک گئے تو آخر میں کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ. یہ حقیر زبان کیا آپ کی تعریف بیان کر سکتی ہے؟ ہم تو یہ کہہ کر اپنی بات ختم کر رہے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد جو مقام ہے وہ آپ کا مقام اتنا بلند. پیغمبر علیہ السلام کا ایک سجدہ، بہت غور سنیے گا، پیغمبر علیہ السلام کا ایک سجدہ پوری امت کی عبادات سے افضل ہے. کیوں؟ وہ منصب پیغمبری کی بنیاد پر کو پیغمبری حاصل ہے، ہم پیغمبر ہیں. وہ بحیثیت نبی اور پیغمبر کے جب نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز کا جو مقام ہوگا وہ ہم امتی اس کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے. جس طریقے سے وزیر اعظم کے آفس میں 200-250 لوگ کام کرتے ہیں، وہ 10-12 گھنٹہ کام کرتے ہیں، تنخواہ 15,000-25,000-50,000، جو ان کے سیکرٹری ہوں گے 8-10، ان کی تنخواہ 1,00,000-2,00,000-5,00,000، جو پرائیویٹ سیکرٹری ہوگا، مشیر خاص ہوگا، اس کو اور اعزاز ملے گا. اب مخصوص سیکرٹری یا ان کا سب سے آخری پی اے، وہ چند گھنٹے کام کرتا ہے، وہ فائل نہیں ڈھوتے، وہ دروازہ نہیں کھولتے، وہ ڈرائیونگ نہیں کرتے، وہ بیٹھے رہتے ہیں آرام سے، ایک فائل سامنے آئی سائن کر دیا. 24 گھنٹے میں 2-4 فائلوں میں سائن کرنا ہے، کام کتنا کیا؟ 1-2 گھنٹہ. اور بیچارے نیچے والوں کو کتنا کام کیا؟ 8-12 گھنٹہ. تو 8-12 گھنٹہ کام کرنے والوں کی پگار 25,000، اور 2 گھنٹہ کام کر رہا ہے اس کی پگار 5,00,000. حضرت اس پوسٹ کی بنیاد پر کمپنی میں ایک مینیجر ہوتا ہے، سپروائزر ہوتا ہے، نیچے ورکر ہوتے ہیں، زیادہ کام ورکر کرتے ہیں لیکن تنخواہ اس کی ہوتی ہے، کیوں؟ دماغ کا استعمال کرتا ہے، اس کی اس پوسٹ کی اہمیت ہوتی ہے. پیغمبر، پیغمبر کا جو منصب ہے اس منصب کی بنیاد پر قیمت ہے. جس طریقے سے منصب پیغمبری کو امت نہیں پہنچ سکتی، ایسے ہی وہ خوش قسمت بندے، وہ صحابہ کرام جو پیغمبر علیہ السلام کی پہلی درسگاہ کے پہلے طالب علم ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھوں میں اسلام قبول کرنا نصیب ہوا ہے اور پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کی زیارت نصیب ہوئی ہے اور آپ کی مجلسوں میں بیٹھنا نصیب ہوا ہے اور ان مجلسوں کے اندر بیٹھے ہیں جہاں قرآن نازل ہو رہا ہوتا، اس منصب کو دوسرا امتی کیسے پہنچے گا؟ پاگل ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے. ابھی ایک بڑے اجلاس میں میں نے ایک بات کہی، جن کو اللہ نے عقل دی ہے ان کے لیے وہ بات بہت کافی ہے. میں نے کہا ہم سے مت پوچھو، ہم کو سائڈ کرو. جن محدثین کا نام تم لیتے ہو ان محدثین سے پوچھ لو کہ آپ کے نزدیک صحابی اور عام امتی میں کوئی فرق ہے؟ پوچھو بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، ابو داؤد سے، پوچھو شرح حدیث سے، پوچھو ائمہ جرح و تعدیل سے. جب وہ حدیث کے سلسلے میں راویوں کو پرکھنے کا کام کرتے ہیں تو کہاں تک؟ صحابی سے نیچے تک. صحابی کے اوپر کمنٹ نہیں کرتے. کوئی ایک واقعہ نہیں بتلا سکتا کہ کسی ماہر فن حدیث نے صحابی پر کمنٹ کیا ہو. نہ، وہ کہتے ہیں صحابی کا صحابی ہونا ہی کافی ہے معتبر ہونے کے لیے. تو محدثین ائمہ جرح و تعدیل ان کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اور ہر محدث نے اپنی کتاب کے اندر صحابہ کے فضائل کا عنوان قائم کیا. ہر محدث نے اپنی کتاب کے اندر خلفائے راشدین کی عظمت کا عنوان قائم کیا ہے. ہر محدث نے اپنی کتاب کے اندر فقہ اور فقہا کی عظمت کا عنوان قائم کیا ہے. خود بخاری نے قائم کیا عنوان فقہا کی عظمت کا اور فقہ کی عظمت کا. لیکن آپ کو نہیں پڑھتا تو آپ کو اللہ ہدایت دے. تو پیغمبر علیہ السلام کی جو عظمت ہے وہ اس منصب کی بنیاد پر ہے. پیغمبر کا ایک سجدہ پوری امت کی عبادتیں اس کی برابری نہیں کر سکتی. تو میرے بزرگوں، اپنی بات کو میں سمیٹ رہا ہوں. میں نے گزشتہ ملاقات بھی آپ سے وہی بات کہی تھی اور آج بھی وہی کہہ رہا ہوں. یہ باتیں روز روز نہیں ہوتی. حالات سے گھبرانا مسئلے کا حل نہیں ہے. مسلمانوں، خالق و مالک سے رشتہ مضبوط کرو. دینی چیزوں کو سیکھیے، ان کتابوں کو پڑھیے، علماء کے بیانات کو سنیے جس میں اسلام کی عظمت پر گفتگو کی گئی ہے. اور اسلام انتہائی صاف ستھرا اور شفاف وہ سر چشمہ ہے جس کو پی کر کروڑوں کروڑوں پیاسوں کی پیاس بجھی. افسوس در افسوس ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، کروڑوں انسان اسلام کو پڑھنا چاہ رہے ہیں، کروڑوں انسان اسلام کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے کانفرنسوں میں اگر کسی برادر وطن کو قرآن پاک کا مراٹھی ترجمہ تحفے میں دیا جائے وہ اٹھا کر سر پر رکھ لیتا ہے. اتنا قیمتی تحفہ. اللہ ہم کو توفیق دے، ہم جس لائق ہیں اپنی ذات سے اسلام کی عظمت، اسلام کی سچائی، اسلام کے وقار کا ہم باعث بنیں. ہماری بدعمالیوں کی بنیاد پر، ہماری بدعمالیوں کی بنیاد پر دنیا ہم سے زیادہ دین سے بیزار ہو رہی ہے، اسلام سے بیزار ہو رہی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آج جو حالات ہیں، اسلام کے خلاف جو تبصرے ہو رہے ہیں، کمنٹ ہو رہے ہیں، وجہ؟ یہاں سے آپ بمبئی جاتے ہیں، ملن کراس کرنے کے بعد گھاٹ کو اوپر سے پہلے دائنے ہاتھ پر گودریج کمپنی کا آپ کو بورڈ دکھتا ہے؟ آپ کسی دکان کے باہر کھڑے ہو کر کہیے گودریج کمپنی بہت بیکار کمپنی ہے، اس کا تالا غیر معتبر، اس کا فریج انتہائی بیکار، کوئی سنے گا آپ کی بات؟ کیوں؟ کوالٹی ویسی ہے، کسی کے تبصرے کو کوئی نہیں سننے والا. ارے وہ مت لو، چائنا لو، پیسہ کم لگتا ہے، اس سے اچھا ہوتا ہے. گودریج کا تالا 400 روپے کا، چائنا کا تالا 100 روپے کا، اس سے اچھا ہے، اس سے بڑا ہے، یہ لو. نہیں بابا. کیوں؟ اس کی کوالٹی نے اپنا لوہا منوایا ہے. جس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کی کوالٹی نے اپنا لوہا منوایا تھا، دنیا خوشامد کرتی تھی، ہمارے علاقے کو آ کر سمان لی. آج کوالٹی ڈاؤن ہو گئی. ہم خیر امت تھے، کسی کو انکار نہیں، کنتم خیر امہ، ہم خیر امت تھے، بالکل ہیں. کیوں تھے؟ اخرجت للناس، ہماری ذات سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا تھا. اب پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا، کیا ہوگا انجام؟ آپ گاڑی استعمال کرتے ہیں، گاڑی سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے، آپ اسے پیٹرول ڈلاتے ہیں، انجن آئل چینج کرتے ہیں، سروسنگ کراتے ہیں، ریپیئر کراتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں، اور گاڑی بند ہو جائے تو پہلے آپ کوشش کریں گے اسٹارٹ کرنے کی، دھکا لگائیں گے، میکینک کے پاس جائیں گے، وہ کہے گا اسے پیسہ خراب مت کرو، اس کا انجن جام ہو گیا ہے، آپ ایک کام کرو اسے کھڑی کر دو، دوسری لے لو، ورنہ آپ کا کام نہیں ہوگا. اب اس گاڑی کو آپ پلٹ کے دیکھیں گے، وہ چہیتی گاڑی جو آپ کے گھر کے اندر اندر کے حصے میں کھڑی ہوتی تھی، اب گھر کے باہر اس کو آپ کھڑی کرنے کو تیار نہیں. کیوں؟ کام کی نہیں رہی. جب مسلمان دنیا میں کام کے تھے تو سر کے تاج تھے، اور آج سوکھے کانٹے ہو گئے، کوئی پیر سے چھونے کو تیار نہیں. جب تک اس کوالٹی میں تبدیلی نہیں ہوگی، اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں ہوں گے، کام کے بننے کو تیار نہیں ہوں گے، دین کے میدان میں بھی اور عصری نظام میں بھی. بہت برا لگتا ہے، فلاں ایسا بولا، فلاں ایسا بولا، فلاں ایسا بولا. اگر برا لگتا ہے، ایک بچے اور گھر والے بولتے ہیں کمبا کچھ نہیں کرتا، ناخیرا ہے، ناکارا ہے، دھرتی کا بوجھا ہے، دو پیسے کا مہنگا ہے. مولا منو کا ابو ایسا بولے، تم کام کر کے دکھاؤ نا، تم طے کرو محنت کروں گا، ٹھیک ہے. جا کر نوکری پکڑتا ہے کمپنی میں، اور معلوم پڑا اس کی 50,000 تنخواہ ہے. اب لوٹ گھر آتا ہے، آؤ بابو، آؤ بابو، بیٹھو. کیا ہوا؟ وہ ناکارا کام کیسے ہو گیا؟ کام کرنے لگا نا وہ. کتنی عورتیں اپنے شوہروں سے پریشان ہیں، کام نہیں کرتے، اور کام کریں گے عزت کرے گی. دنیا اس لیے ہم کو نظر انداز کر رہی ہے کہ ہم کام کے نہیں ہیں. کام کے بنو، کس نے منع کیا آپ کو؟ اور جب کام کے بنے اور جو کام کے بنے، جب کام کے بنے اور جو کام کے بنے، میں آپ کو واقعہ سناؤں. بمبئی مرکنٹائل کے موجودہ چیئرمین محمود الرحمان، ڈاکٹر محمود الرحمان، جو علی گڑھ کے سابق وائس چانسلر تھے، اس سے پہلے کشمیر میں کمشنر کے اسسٹنٹ تھے، وہ میرے قریبی رشتے دار ہیں. وہ ہمارا ان کا محلہ ایک ہے، خاندان ایک ہے. ہمارے خاندان میں جن چند بچوں نے محنت سے پڑھا، اس میں وہ بھی تھے، اپنی محنت سے پڑھا. پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچے کہ ان کو علی گڑھ کا وائس چانسلر بنایا گیا. اور سنیے، چونکہ وہ کشمیر سے آئے تھے، اچھا آدمی بالکل فوجی مزاج کا، کچھ سنتا نہیں. جس وقت ان کو مرکنٹائل کا چیئرمین بنایا گیا، مرکنٹائل ڈوب رہا تھا، انہوں نے سارے قرضے واپس لیے، سب کے خلاف کارروائیاں کی، بینک کو کڑا کر دیا. علی گڑھ میں گئے، بڑے اداروں میں کیا ہوتا ہے، جو پرانے فارغین ہوتے ہیں، پڑھ کے فارغ ہو گئے، پڑھے ٹہل گھوم رہے، یہاں بیٹھے، وہاں بیٹھے، وہاں بیٹھے، کوئی ہاسٹل میں رہ رہا ہے، کوئی کہیں رہ رہا ہے، وہ لگیج ہوتے ہیں. تمام اداروں کا وہی حال ہوتا ہے، علی گڑھ کا وہی حال تھا. انہوں نے ہاسٹل کو خالی کروایا. اب یہ پہلا آدمی آیا تھا جو اولڈ اسٹوڈنٹ سے پنگا لے رہا ہے، ہنگامہ کھڑا ہوا، ہڑتال ہوئی، گولی چلی، فوج لگی، سب ہوا. محمود الرحمان نے کہا جب تک میں ہوں یہ نہیں ہوگا. اب ان کی جان کو خطرہ، تو ان کو بلند شہر کا کمشنر بنایا گیا تھا، اور ان کو زیڈ سیکورٹی حاصل تھی. ایک مسلمان کا نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں، تعصب ہے. علی گڑھ کے سابق وائس چانسلر سید حامد صاحب نے خود بیان دیا، ہندوستان میں آئی اے ایس کا جو انٹرویو ہوتا ہے، فائنل انٹرویو، جہاں سے پوسٹنگ ہوتی ہے، 8 لوگ بیٹھتے ہیں اس کے اندر، 7 غیر مسلم، 8ویں سید حامد حسین صاحب. انہوں نے رو کر کہا، ڈونڈی وہ آئے تھے، رو کر کہا، مولانا ہم ہفتوں ہفتوں انتظار کرتے ہیں کوئی مسلم بچہ وہاں آوے، کوئی نہیں آتا، اور جب ہفتوں کے بعد کوئی ایک مسلم بچہ آتا ہے تو میرے ہندو دوست کہتے ہیں سید صاحب اس کا آپ ہی انٹرویو لو، پاس کر دو، اس سے آپ ہی پوچھو، پاس کر دو، ہفتوں کے بعد تو ایک آیا ہے. میں وہاں انتظار کرتا ہوں کہ میری قوم میں کوئی بچہ آوے، ہماری قوم کے بچے پڑھنے کو تیار. غریب اوباشی سے فرصت نہیں، اور مالداروں کو عیاشی سے فرصت نہیں. کوئی پوچھے گا آپ کو؟ آپ جا کر دیکھ لیں اسکولوں کے باہر کیا ہو رہا ہے، اور جو غریب بچے ٹاپ پر پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کو ہم پڑھا رہے ہیں. میں تو کہا کرتا ہوں اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھ کر اپنی قبر کی تنہائی اور تاریکی کو دور کرنے کے لیے فرشتوں دوستوں کی مار سے بچنے کے لیے کوئی ایک تو بھلا کام کر کے جاؤ. یہ دولت کس کام کی, یہ پراپرٹیاں کس کام کی؟ ارے کسی کو حافظ عالم بنا دو یا کسی بچے کو اسکول میں پڑھا کر آگے نکال دو. جب تک قوم اپنی تبدیلی کا فیصلہ نہیں کرے گی اور بربادی کے راستوں کو چھوڑے گی نہیں, کسی کو الزام مت دیجیے. دوسروں کو کوس کر, دوسروں کو برا بھلا کہہ کر تسلی کرنا بند کیجیے, کچھ کرنا سیکھیے. جب کسی کام کے تھے تو سر کا تاج تھے, آج کسی کام کے نہیں بچے تو سوکھے کاٹے ہو گئے, کوئی پیر سے چھونے کو تیار نہیں. جب سر میں ہوائے طاعت تھی, سر سب شجر امید کا تھا, جب سر سر اسیا چلنے لگی, اس پیڑ نے پلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہیں اب بھی ہے کھلی, آثار و نشاں سب قائم ہیں, اللہ کے بندوں نے مگر اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. اللہ ہم کو اپنی زندگیوں میں تبدیلی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کی اس مسجد میں جو بچوں کی تعلیم کا نظام چلتا ہے, مکتب کھل تو گیا رمضان میں ہی, لیکن لوگ رمضان کی مصروفیت کے اس سے بہت سے لوگ اب تک بچوں کا نام یہاں لکھا نہیں سکے. آپ کے جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو وہاں پڑھنے دیجئے, وہ محنت سے پڑھیں, آگے بڑھیں, لیکن مسلمان ہونا چاہیے ان کو, اللہ رسول سے واقف ہونا چاہیے, کلمہ دعا درود کو ان کو آنا چاہیے. اس مقصد کے لیے ان بچوں کو یہاں چلنے والے مکتب میں ایک گھنٹے کا نظام ہے. جو بچے اسکول صبح جا رہے ہیں وہ شام کے ٹائم میں نام لکھائیں, جو شام میں جا رہے ہیں وہ صبح کے ٹائم میں نام لکھائیں, اور اگر کوئی کسی اور وقت بھی آنا چاہتا ہے تو یہاں سے بات کر لے استادوں سے. انشاءاللہ کسی بھی تعلیم حاصل کرنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا جائے گا. داخلے ابھی بھی جاری ہیں, اس میں لکھا ہے مکتب میں چھوٹے بچوں کے داخلے جاری ہیں صبح 7 سے لے کر 10 اور دوپہر 2 سے لے کر 5, ان اوقات میں آ کر کے مل لیں. بالغ بچیوں کے لیے بھی تعلیم کا نظم ہے, سامنے کی عمارت میں بالغ بچیوں کا مدرسہ چل رہا ہے. جو بچیاں یہاں پڑھتے پڑھتے تھوڑی عمر زیادہ ہو جاتی ہے, یعنی 10-11 سال کی ہو گئی, احتیاطاً ان کو یہاں نہ بلا کر وہاں بھیجا جاتا ہے, بچیاں یہاں سے وہاں جاتی ہیں. اور جو بچیاں نہیں بھی پڑھ رہی تھیں, 10ویں 11ویں پڑھ کے بیٹھ گئی ہیں, 1-2 سال کا موقع ہوتا ہے, رشتے کی بات چل رہی ہے, کوئی ہنر سیکھ رہی ہے, اسی بیچ میں آ کر 1-2 گھنٹہ اگر یہاں مدرسے میں تعلیم حاصل کریں گی تو دین کی موٹی موٹی معلومات حاصل ہو جائیں گی. باقاعدہ اسلامیات کا کورس وہاں چلایا جا رہا ہے, مفتی اعجاز صاحب سے رابطہ قائم کریں. جو بالغ بچیوں کی تعلیم دلانا چاہتے ہوں اس کا بھی نظم ہے, اور جو مسجد میں چلنے والے مکتب میں بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اس کا بھی نظم ہے. اور ہمارے یہاں درجے حفظ کے 2 کلاس باقاعدہ چلتے ہیں, بچے رہتے ہیں, اس کو بہت لمیٹڈ چلایا جاتا ہے. جن بچوں کا شروع کا قرآن درست ہے, مخارج درست ہے, آدھا ایک پارا پڑھے ہوئے ہیں, قرآن صحیح پڑھتے ہیں, امیر یا غریب ہونے کی بنیاد پر نہیں, صحیح پڑھنے کی بنیاد پر ان کا داخلہ یہاں لیا جاتا ہے لمیٹڈ. جو بچے اس معیار پر اتریں گے اور ان کی خواہش ہوگی ان کو موقع دیا جائے گا. بھیڑ جمع کرنا مقصد نہیں ہے اور ان لمٹ کام کرنا مقصد نہیں ہے, بطور برکت کے اللہ کا کلام پڑھا جائے تو ایک رونق ہوگی, اللہ کی رحمتیں اتریں گی. باقاعدہ 2 کلاس حفظ کے, اور شام کے وقت ظہر سے عصر کے بیچ میں جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہوئے یہاں حفظ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ ایسے کئی بچے حافظ بھی ہوئے ہیں, اگر اسکول پڑھتے ہوئے بچہ شام کا ٹائم یہاں دے رہا ہے 2 گھنٹہ, تو اس کو بھی آہستہ آہستہ حافظ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس سارے نظام میں جس سے آپ فائدہ اٹھانا چاہیں یہاں آ کر کے مفتی اعجاز صاحب جو امام ہیں آپ کی مسجد سے, ان سے رابطہ قائم کریں, انشاءاللہ کسی کو واپس نہیں کیا جائے گا. یہ کتاب ہے جنتی عورت, گھر میں مستورات کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد لایانی کاموں میں لگ جاتی ہیں, ریبت چگلی میں, یہاں وہاں کی باتوں میں, ٹی وی بیٹھ کر دیکھنے لگتے ہیں, کام کم رہتا ہے وقت زیادہ ہے. جب دینی کتابیں پڑھیں گی آخرت کی یاد تازہ ہوگی تو عبادات کا شوق ہوگا, تلاوت کا شوق ہوگا, نمازوں کے اہتمام کا شوق ہوگا, ذکر و اذکار کا شوق ہوگا, اپنی آخرت کی فکر ہوگی. یہ کیفیت کیسے پیدا ہو, یہ کتاب جنتی عورت, جس سے پہلے میں کئی مرتبہ اعلان کر چکا ہوں, بہت آسان, بڑی پیاری اور قرآن و حدیث سے مدلل, اس کے لکھنے والے مفتی محمد ارشاد صاحب اب تو مرحوم ہو گئے, اللہ اس کتاب کے بدلے ان کو جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرمائے. بڑی محنت سے مفتی صاحب نے بہت آسان انداز میں کتاب لکھی ہے, اس کتاب کو لیں, بالغ بچیوں گھر میں پڑھنے کو دیں, انتہائی محتاط اور معتبر کتاب ہے. اور اگر آپ کہیں بھیجنا چاہتے ہوں, تحفے میں دینا چاہتے ہوں, تب بھی اس کتاب کو لیجئے, کتاب بہت کام کی.